Momentu honetan eta merkadillo hau izango da pixka bat zekita bereziko jendea eta hori nola da integrazioa egiteko. Eta orduan pixka bat animatzeko eskolari da hori beka batzuk sortuko dira eta diru hori horretarako izango da. Izan ere Boliviako Amazonian laguntza berezia behar duten aurre eta gazteek zaila dute, ezta, integratzea. Hori da. Orain arte nahikoa zuten eskolarera matea, baina orain ja pues nahi dugu hori, proiektu hortan sartu eta haber lortzen den eta aurrera eramaten dugu, dena. Gira, gogoratuko dugu, doa, denon osasunaren alde izena duela eta osasun gintzan ere hainbat proiektu dituzuela. Bai, hori pilo bat eta Bolivian eta Guatemalan, joaten dira hemen medikoak eta ebakuntzak eta arrore guztietan eta oso ondo ere. Eta mi esker denoi eta etortzeko. Bai ekartzera eta bai erostera. Bale.